Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął ustawę wprowadzającą program Mama 4+. Po aferze z ubojnią na Mazowszu minister rolnictwa zapowiada zmiany w przepisach o bezpieczeństwie żywności. Stany Zjednoczone zawieszają układ o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą program Mama 4+. Ten program jest potrzebny wobec niekorzystnej sytuacji demograficznej Polski, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Jeżeli nie ulegnie radykalnej poprawie, no to będzie stymulowała trudną sytuację dla wszystkich funduszy społecznych, w tym również dla systemu emerytalnego, systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Polityka sprzyjająca posiadaniu dzieci jest jednym z fundamentalnych elementów państwa polskiego. Zdaniem Mieczysława Augustyna z Platformy Obywatelskiej program jest niesprawiedliwy dla połowy rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci. Ten projekt pozwala osiągnąć najniższą emeryturę tylko tym, którzy nie pracowali, a nie daje żadnego dodatku, żadnej satysfakcji tym, którzy łączyli pracę zawodową z opieką. Senat przyjął też nowelizację kodeksu wyborczego. Przewiduje ona, że osoby skazane nie będą miały prawa startować w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz wprowadził poprawkę do ustawy dotyczącej zarobków NBP. Jej celem jest ujawnienie wynagrodzenia kierownictwa banku. Będą zmiany w przepisach o bezpieczeństwie żywności. Zapowiedział je minister rolnictwa po ujawnieniu przez dziennikarzy, że pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów. Odbywało się to w nocy i bez kontroli weterynarzy. Taka wołowina trafiła na rynki co najmniej 10 krajów Unii Europejskiej. W ubojniach, gdzie nie ma 24-godzinnej obecności lekarzy weterynarii, tam trzeba wprowadzić 24-godzinny monitoring i to będzie natychmiast wprowadzane. Jest również potrzeba zmian w inspekcji weterynaryjnej. Lekarze prywatnej praktyki wykonują zadania na rzecz inspekcji. Chcę zaproponować Radzie Ministrów zmiany w ustawie dotyczącej inspekcji weterynaryjnej, rozszerzając jej odpowiedzialność, przeznaczając większą ilość etatów. Tylko instytucje państwowe mogą zapewnić odpowiedni nadzór i wyeliminować takie przypadki jak z tą nieszczęsną ubojnią. Jan Krzysztof Ardanowski nie ukrywa, że afera chorych krów może zmniejszyć zaufanie zagranicznych odbiorców do naszej żywności. 8 byłych premierów i 2 byłych szefów dyplomacji podpisało deklarację wzywającą do wystawienia jednej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek mówił, że Polska wchodząc do Unii wniosła wartościowe wiano w postaci środowiska i wartości Solidarności. To dało nam siłę w Unii Europejskiej. Po 15 latach mamy dzisiaj niezależne środowiska samorządowe, przedsiębiorców, aktywnych kobiet, młodzieżowe, organizacji pozarządowych. Dlatego apelujemy do wszystkich tych środowisk o aktywność. Wicemarszałek Senatu Adam Bieran z Prawa i Sprawiedliwości powiedział dziennikarzom: nikogo nie lekceważymy. Do wszystkich podchodzimy poważnie. Nie wiem, czy Polacy chcą wracać do czasów, kiedy ludzie zabijali dinozaury, rzucali w dinozaury kamieniami. Pod deklaracją podpisali się Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Hanna Suchocka, Adam Rotfeld i Radosław Sikorski. Stany Zjednoczone rozpoczynają wycofywanie się z układu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Od dziś traktat zostaje zawieszony, a jeśli w ciągu pół roku Rosja nie podporządkuje się jego zapisom, zostanie zerwany, powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że powodem tej decyzji jest łamanie traktatu przez Rosję. Łamanie układu przez Rosję stanowi zagrożenie dla milionów Europejczyków i Amerykanów i stawia w gorszej pozycji militarnej Stany Zjednoczone. Sekretarz stanu podkreślił, że decyzja o rozpoczęciu procesu wycofywania się z układu INF ma poparcie sojuszników Stanów Zjednoczonych. Chciałem przekazać specjalne podziękowania naszym sojusznikom z NATO, którzy wraz z nami zabiegali o przestrzeganie prawa i ochronę naszych obywateli. Prezydent Donald Trump oświadczył, że poparcie ze strony krajów NATO świadczy o tym, że sojusznicy USA rozumieją, jak poważnym zagrożeniem jest łamanie układu przez Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O odpowiedzi Rosji

Dzień dobry Państwu. 6.10. Dariusz Bugalski. Dla mnie to też jest niespodzianka. 6.10. Sobota. Dzień dobry, słoneczka. Mam nadzieję, że się Państwo nie obrażą. To miłe, prawda? Zofia Kruszewska. Dzień dobry. Sylwia Hej. Dzień dobry. I dzień dobry Państwu. Jeszcze raz. I Beatlesi teraz. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I Henryk Sytner, medal dla każdego. Medal dla każdego. Duńska Fionia ma swoich wiernych wielbicieli. Nieprzypadkowo. Piękne krajobrazy można tu podziwiać o każdej porze roku, a tras wycieczkowych do wyboru do koloru. Chyba to potwierdzasz. Agnieszka Blanci. Tak, jestem wielką admiratorką wyspy Fionii. W Danii jest to co prawda druga co do wielkości wyspa. Liczy 3000 km2 i jest zwana nie bez przyczyny Zielonym Ogrodem Danii. Sama Dania jest już bardzo malownicza, zielona, górzysta, ale Fionia jest jakby jej kwintesencją. Krajobrazy często podobno do polskich. Rosochate wierzby, zielone pola rzepaku, delikatne pagórki. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że sama Fionia również słynie z ponad 120 pałaców i zamków, a na południu Fionii coś absolutnie unikatowego, mianowicie taki mini archipelag z mnóstwem małych wysepek, prawie że niezasiedlonych, wspaniałymi białymi plażami. I tutaj na te wysepki przepływamy promem, mając jedynie ze sobą rower lub własne nogi. Jest to doskonałe rozwiązanie dla turystów, którzy lubią piesze wycieczki, i rowerzystów. Możemy również odbyć kilka zorganizowanych rejsów po tym małym archipelagu na specjalnych stylizowanych żaglowcach. Z czym kojarzy się Fionia? No oczywiście z Andersenem. W samym środku wyspy leży miasto Odense. w którym to Andersen się urodził i przez pewien czas mieszkał do 14 roku życia. I z tego również był znany Andersen, kiedy już był dorosłym człowiekiem, mimo że był osobą zamożną, całe życie podróżował po Danii, również Fionii i południowej Zelandii, to jest też wyspa duńska, i przemieszkiwał u różnych bogatych ludzi, którzy byli zachwyceni jego twórczością, jego opowieściami. Po prostu u nich spał, rezydował, w ten sposób nie wydając swoich pieniędzy, a po jego śmierci znaleziono rzeczywiście zgromadzony tym sposobem wielki majątek. Peregrynację rozpoczął już po samej Fionii, gdzie rzeczywiście znajdziemy takie baśniowe krajobrazy rodem z jego często dosyć groźnych baśni, ale to są właśnie duńskie realia. W samym Odense mamy i Muzeum Andersena, możemy zobaczyć tam na przykład jego świadectwo szkolne. Możemy też zobaczyć sznur, z którym zawsze jeździł, ponieważ bardzo bał się pożaru i chciał mieć zawsze zabezpieczenie, by móc na przykład uciec przez okno, i z tym sznurem właśnie podróżował. Samo Odense jest bardzo malowniczym, małym miasteczkiem. Takie domy parterowe, niebieskie, białe, czerwone, obrośnięte malwami, zachowane, brukowane ulice, rzeczywiście cały czas ma ten swój charakter. Jeżeli kogoś troszkę znudzi ten baśniowy charakter Odense, zapraszam do najpiękniejszego chyba duńskiego zamku w Egeskow. Zamek przypomina taką krzyżówkę gotyku i renesansu i przypomina nieco francuski styl, więc jeśli chcemy zobaczyć troszkę Francji w Danii, zapraszam na Fionię. To powieść o Fionii przygotował Jakub Sadowski. Gdy ruszyć chcę, we'll be right back. pod wiatr, taki jest fragment tej piosenki. I skojarzenie z Andersenem. Jest taka baśń mało znana, która nosi tytuł zagadkowy. Szczęście można znaleźć tylko w patyku, można znaleźć nawet w patyku. To jest bardzo krótka opowieść o pewnym tokarzu, który produkował rączki do parasoli. To jest pierwsza część opowieści. Drugi wątek jest taki, że na jego podwórzu rosła grusza, ta grusza zeschła. No i on wtedy, nie wiem, z rozpaczy, albo żeby sobie poprawić humor, wystrugał takie maleńkie gruszeczki z drewna gruszowego, które dał swoim dzieciom do zabawy. No i trzecia część tej historii jest taka. Parasol w Danii jest artykułem pierwszej potrzeby. Padają deszcze, wieją wiatry i takie kółeczka, które zamykają parasol, się gubią. No i wtedy zgubiło się takie kółeczko, on go nie mógł znaleźć i wziął taką małą gruszeczkę, którą zrobił z tego drewna gruszowego, przyczepił. Okazało się, że to jest wielki hit eksportowy. Stolarz stał się zamożnym człowiekiem. Szczęście można znaleźć nawet w patyku. Taki jest tytuł tej bajki, takie jest jej przesłanie. No to tego życzę Państwu dzisiaj o 6:21 w sobotę. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Jak ktoś może się przewrócić na drugi boczek, sobie jeszcze słodko pospać, no to trochę zazdroszczę, ale proszę się nie krępować, a jak ktoś ma coś ważnego do załatwienia, no to do dzieła.

along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain, had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became in school, at Bedford school. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Bolting, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Dzień dobry. Wielkie rzeczy pana czekają, panie hrabio. To tak kiedyś kamerdyner budził swojego pana. Jestem ciekaw, jakie rzeczy państwa dzisiaj czekają, co mają państwo ważnego do zrobienia. Życzę powodzenia w tym wszystkim. Trzymam kciuki. No jakoś nie zachęcam do dzwonienia, niech telefony odpoczną o tej porze. Ale gdyby ktoś chciał napisać, to zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Meanwhile, back in the year one, when you belonged to no one, you didn't stand a chance, son. If your pens were undone, 'cause you were bred for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. Hey, hey, hey, hey. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? But those who choose to stay will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your emptiness, you really have to pray. Looking for a sign that the universe of minds has written you into the passion play. Skating away, skating away. Hey, hey, hey, hey, hey. And as you cross the circle line, well, the eyes will breach behind. You're a rabbit on the run. And the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? All and everybody's on the mistaken, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. Wielkie rzeczy na pana czekają, panie hrabio. Na jakie rzeczy na państwa czekają dzisiaj? Iwona zdaje egzaminy. 3, więc życzyłem jej 3 szóstek. Odpisała skromnie, że to raczej będzie 6 trójek, myśląc też o kolejnych. Szlachetna bardzo skromność, ale jednak ja obstaję przy swoim. No i zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz piosenka nie tylko dla tych, którzy są tutaj z nami w bliskich krajach, ale w trochę dalszych, bo to jest Good Morning Britain i Aztec Camera. Worry about it later. And the wind blows hard, the wind blows cold, but it blows us deep, so we've been told. Easy spoons as the office falls. Let them all be cultured. The past is steeped in shame, but tomorrow's fair game. For a life is fit for this. To na dalekich wyspach, no a na stałym lądzie i to bliższe, bo w Krakowie, w Warszawie, w Będzinie, w Opolu, w teatrach, w muzeach. O tym opowie Kasia Pruchnicka. W co się bawić? Dziś propozycja dla najmłodszych z Warszawy, Opola, będziemy też w Będzinie, ale na początek Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W starej zajezdni tramwajowej młoda miłośniczka albo miłośnik techniki i komunikacji znajdą wszystko, co lubią najbardziej, począwszy od starych tramwajów, skończywszy na pierwszych telewizorach wyprodukowanych w Polsce. O szczegółach opowie Robert Salisz, zastępca dyrektora Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. A zaczniemy od krakowskiego szlaku techniki. Krakowski szlak techniki to jest inicjatywa, która narodziła się w naszym Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie kilka lat temu. Ponieważ Kraków jest miastem, w którym mnóstwo działo się rzeczy związanych z techniką, z inżynierią miejską, zaproponowaliśmy naszym gościom trasę, którą będzie można przemierzyć albo samodzielnie, albo z przewodnikiem. Na trasie są miejsca, które wpisały się w klimat Wielkiego Krakowa i tego okresu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do naszego Muzeum Inżynierii Miejskiej. Wprawdzie jesteśmy tuż przed ogromną przebudową, która zmieni zupełnie oblicze tego miejsca. Będziemy mieli dwa razy więcej przestrzeni w ciągu 2 lat. Natomiast nie zamykamy naszej działalności. Cały czas będzie można zobaczyć wystawę To takie proste. To edukacyjna wystawa dla dzieci, ale też dorosłych, w której można poznać najnowsze zjawiska związane z matematyką, fizyką, chemią, ale przedstawione w bardzo zabawny sposób i bardzo wciągający, intrygujący. Tych, którzy są wielbicielami komunikacji miejskiej, zapraszamy na wystawę Tramwaje na Zawrzyńca. To są zabytkowe tramwaje wyremontowane. Najstarszy tramwaj to jest początek XX wieku. Można przyjść, zobaczyć i obejrzeć. A oprócz tego tak naprawdę mamy też dużo zajęć dla naszych młodszych i starszych widzów. Dzisiaj w sobotę o godzinie 12:00 genialne i proste zajęcia towarzyszące wystawie To takie proste. Będziemy się zajmować rzeczami, które są w naszym życiu codziennie. To może być młotek, nożyczki do papieru. Okazuje się, że każde z tych urządzeń wykorzystuje jakieś zjawisko, dźwignię jednostronną na przykład, to słynne powiedzenie Archimedesa, dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię, nożyczki, które wykorzystują dźwignię dwustronną. Wszystko to będzie można zobaczyć na przykładach i potem zabrać do domu efekty tej pracy. A Muzeum Inżynierii Miejskiej mieści się w starej zajezdni tramwajowej na ulicy Świętego Wawrzyńca 15. No to teraz Warszawa i Muzeum Etnograficzne, które od jakiegoś czasu ma w swojej ofercie część przeznaczoną specjalnie dla dzieci. O szczegółach. Angelika Dziurawiec i pracuję w Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. No to teraz szczegóły. Więc Muzeum dla Dzieci jest specjalnie wydzieloną przestrzenią 5 sal, przystosowaną do potrzeb dzieci od 3 roku życia. Od wtorku do piątku realizujemy tutaj wszelkie lekcje muzealne, czyli zajęcia dla grup zorganizowanych, a w weekendy jest otwarta dla gości indywidualnych nasza wystawa i dzieją się przeróżne wydarzenia rodzinne, na przykład warsztaty artystyczne, ale też spotkania z autorami książek czy przeróżne oprowadzania, na przykład po naszej wystawie czasowej. Ładnie od morza do Tatr, otwarta w grudniu. Ten tytuł jest taki troszeczkę przewrotny, ponieważ tym tytułem ładnie chcieliśmy zwrócić uwagę na krajobraz otaczający nas na co dzień, ale także taki, którego nie doświadczamy każdego dnia, czyli na przykład krajobraz miejsc, do których wyjeżdżamy na wakacje, na ferie, do dziadków, odwiedziny do bliskich. Chcemy, żeby dzieci wraz ze swoimi rodzinami zastanowiły się też, jak wygląda ta otaczająca je przestrzeń, czy ona jest ładna, czy nie do końca i czy to one same mogą zrobić, żeby tę przestrzeń ulepszyć. A wystawa w Muzeum Etnograficznym w Warszawie do 10 czerwca można więc z wyprzedzeniem zaplanować wizytę w stolicy. Teraz hops do Będzina. Teatr Dzieci Zagłębia zaprasza na spektakl dla najmłodszych, ale takich zupełnie małych wielbicieli teatru. No bo przedstawienie Miś Leopold adresowane jest do maluchów w wieku od 6 miesięcy, no ale 5-latki również nie będą się nudzić. O odkrywaniu tajemnic wszystkimi zmysłami najmłodszym opowiada Miś Leopold w Teatrze Dzieci Zagłębia. Dziś premiera, proszę Państwa, szczegóły na stronie teatru oczywiście.

ja zrobiłem mały melodramat, że musiałem wstać przed 5 rano, a tu proszę bardzo, imiennik pisze. Wstałem o 3 rano, obudzony przez koguty sąsiadów i pomyślałem, że to dla mnie kolejny fantastyczny dzień. Proszę bardzo. Więc życzę fantastycznego dnia nie tylko imiennikowi. Pozdrawiam. Zapraszam i napiszcie, co słychać i co będziecie Państwo dzisiaj robili. Jakie ważne rzeczy na Was dzisiaj czekają. A teraz pocztówka z ciepłych krajów. Here we go. 36697, take 6. And the pounding becomes a thousand drums. Same old voodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility. Wait. I awaken with a tingle. One possibility in view. Wait. I awaken with a tingle. One possibility in view. Possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. A thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? When there it is, day in, day out. Come rain, come shine. I meet you and to me the day is fine. I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when that is day in, day out? Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean roar. Podaruj mi trochę słońca, bardzo proszę, Bemi Beck. Deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca. by się przydało. I teraz mail. Zamurowało mnie, ale się odmurowałem. Proszę posłuchać. Witam, panie Darku. Pan Tomasz pisze. Start. Proszę sobie wyobrazić, że reprezentantowi Polski Pawłowi Żukowi pozostało do mety pewnego biegu tylko 11 kilometrów. W Atenach trwa 14 festiwal biegów ultra i nasz reprezentant Paweł Żuk po 14 dobach biegu na 1000 mil, to znaczy kilometrów, przeliczmy, prowadzi z przewagą 104 kilometrów i znajduje się na 1596 kilometrze. Do mety zostało tylko 11 kilometrów. Trzymamy kciuki. Jestem pod wrażeniem ogromnym. Autopromocja. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo również z chęcią będą nas słuchać. Myśli Dziecka 357 w sobotę po godzinie 8. Jolanta Fraszyńska.